Раздзел 7. Гусоўскі прачнуўся з адчуваннем, што яму не 20, а зноў 45 гадоў. Безразважнае шчасце першых дзён развеялася, як начны туман па надрачным абалоннем. Стараючыся не варушыцца, каб не пабудзіць Франчэску, ён слухаў яе дыханне, чуў цеплыню яе пляча і перабіраў у памяці дні і імгненні іхняга кароткага шчасця. Упершыню, з бязлітаснай яснасцю разумеючы, што ніякага шчасця не было, быў адно шчаслівы самападман для яго, а для яе толькі ўдзячнасць за выратаванне. Але ніхто ўжо не адбярэ ў яго ўспаміны. Ён ніколі не забудзе, як Франчэска пайшла з ім у ягонае убогае жытло, дзе адзінай раскошаю была прывезеная з радзімы зброя. Ён згадаў, як яна разглядывала лук, як дакранулася да цецівы і асцярожліва выняла з тула стралу. Ён аддаў Франчэсцы большы пакой, што быў кабінетам і пачывальняй, а сам позна ўвечары, не распранаючыся, прылёг на вузкай каменнай ляжанцы у малым пакойчыку. Сярод ночы ён пачуў яе спуджаны голас, ён кінуўся да яе, і яна яшчэ са спалохам на твары працягнула насустрач яму рукі. Можа, хаця б тады яна слухалася не розуму, а сэрца? Сцяна над ложкам і абапал акна была ўжо голая. Ён не дазваляў сабе чапаць эразмавы грошы, і учора, не знайшоўшы ў такі час пакупцоў на малюнкі Босха, мусіў прадаць зброю. Франчэска пакрысе вярталася да былых звычак. Учора яна запатрабавала новую сукенку і 12 траў, якімі мыюць валасы, каб захаваць светлы колер. Ён расстараўся толькі размарыну, Альясу і Рамонку, але гэта было цяпер сапраўдным дзівам. Ноч дарыла яму пяшчоту і асалоду, а абуджэнне несла з сабою пакутлівую думку, што ён зноў атрымаў ад Франчэскі плату. Ён не хацеў зазіраць у будучыню і ніколі не гаварыў пра яе з Франчэскаю. Наогул яны мала размаўлялі, відаць, адчуваючы, што словы могуць разбурыць той маленькі ненадзейны свет, у якім яны жылі, ды ці маглі яны спадзявацца на нейкую будучыню пасля зачумленага горада. Цяпер Гусоўскі асабліва балюча адчуваў, як яму не стае Эразма. Ён ужо даўно дараваў яму нават ваганні ў размове з туркам. Ён гатовы быў аддаць год жыцця, каб толькі можна было зноў пагаманіць з мецэнатам, пачуць з ягоных вуснаў роднае слова. Штодня ён адзін або з Франчэскаю маліўся ў царкве святой Марыі дэль Попала, якая дала Эразму Вітэліусу апошні прыстанак. Майстры ўжо высеклі на жалобнай пліце кароткую эпітафію. Ён глядзеў на яе, але бачыў не літары, а растайны Эразмаў позірк, позірк не мецэната, а сябра. Дай яму вечны спакой, Божа. Аднаго разу Гусоўскаму вельмі востра захацелася ўбачыць строцы. Ён адшукаў той дом, ды ў паўпустых пакоях і за разблёнымі дзвярыма ў канцы анфілады не было ні душы. На сухім дне келіха ляжала нежывая муха, свечкі даўно дагарэлі, і скразняк варушыў па пыльным стале спісаныя аркушы. Ён узяў адзін з іх сабе на ўспамін, але потым перадумаў і, паклаўшы яго назад, прыціснуў аркушы кандэлябрам. Яму хацелася верыць, што гаспадар гэтага пакоя яшчэ вернецца. Гусоўскаму ўдалося зрабіць амаль немагчымае. Ён знайшоў возчыка, які ў гэты час згадзіўся ехаць да Балоніі. Ужо прызначаны дзень ад'езду. З Балоніі яны дабяруцца да Венецыі, адтуль да Трэвіза і Астравы, а там ужо рукой падаць да Кракава. Ён праб'ецца да каралевы Боны і будзе прасіць за сябе і за Франчэску. Ён будзе прасіць за сваё дзіця, за песню. Ён прысягнуў Эразму, што не ляжа ў зямлю, пакуль не возьме ў рукі кнігу з паэмай. А калі ворагі Вітэліуса будуць помсціць і паэту, якім апікаваўся пасол, тады з Кракава яны з Франчэскаю паедуць далей на радзіму. Ужо 4 гады ён не мае ніякіх звестак пра бацьку. Ці жывы ён, стары пушчанскі паляўнічы? Але хіба зможа абвыклая да раскошы Франчэска жыць у бедным баярскім доме? Гусоўскі задумаўся, чаму яна ніводнага разу не пажадала пачуць ягоных вершаў? Напэўна, ён мусіць не засмучацца, а цешыцца з гэтага. Няхай яна зусім забудзе на тое, што ён паэт. Пакахаць паэта прасцей, чым чалавека звычайнага. Пакахаць? Ён горка ўсміхнуўся сам сабе. Як лёгка чалавек аддаецца лятункам. Ён адчуў, што Франчэска прачнулася. Пачынаўся новы, поўны трывог дзень.